lagu iming-iming yang diminta oleh beliaunya, Haji Julah Anang. Ini dia, ada Rere Amora Monata. Haji Anang, Haji Julah Anang, kita persilakan. Yuk. Sakit. barusan? Terima kasih banyak. Panjenengan tahu belum? Udah kenal belum yang barusan? Belum Mas Bram. Haji Amang Tokel. Haji Amang Tokel. Luar biasa. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezekinya berlimpah. Amin. Ya?